शक मंदे मस्जिद तोड़ो बोले शाह ये कहता पर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो जिस दिल में मेरा साईं रहता एक फकीरा आया शिरडी गांव में आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में होठों पे मुस्कान छाले पांव में आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में कभी राम नाम धुन गाए कोई कहे संत लगता है कोई पीर फकीर बताए अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह कभी अल्लाह अल्लाह बोले कभी राम नाम धुन गाए कोई कहे संत लगता है कोई पीर फकीर बताए कोई पीर फकीर बताए कोई पीर फकीर बताए जाने किससे बातें करे हवाओं में आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में एक फकीरा आया शिरडी गांव में ना जाने कोई उसको ना पहचाने चोला फकीर का पहना देखो जग के दाता ने देखो देखो जग के दाता ने, देखो जग के दाता ने, देखो सबकी माँ। फकीरा आया शिरडी गांव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में।